Naam, ndugu zangu Waislamu, tunaendelea insha Allah na mlango wetu ambao unaharamisha utesi na unatuamrisha mtu kuhifadhi ulimi wake. Anatueleza kiongozi wa umma kutoka hadithi ambayo Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu قال قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به قال قل ربي الله ثم استقم قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا رواه الترمذي فقال حديث حسن. أنا سمع سفيان بن عبد الله من اسمه ومريديه كما nilimwambia mjumbe wa Mwenyezi Mungu rahma na amani sallallahu alaihi wasallam, walikuwa masahaba kenda kwa mtume anamuomba awashauri, wanamuomba wahusie kwa sababu kwa ndio mganga wao kutibu nafsi zao. Anamwambia hadithni bi amrin antasim bi, e bwana mtume, ebu nieleze jambo ambalo nitashikamana nalo. Kala mtume akamwambia qul, sema rabbi Allah, mola wangu ni Mwenyezi Mungu, thumma staqim, kisha unyoke wake katika msimamo, usiyumbiyumba mara huko mara huko, kubakia katika msimamo. Wasia wa mtume, na wasia wa mtume kwa sahaba mmoja unawahusu Waislamu wote wa kila zama na kila wakati mpaka siku ya kiyama. Anasema nikasema, e mjumba Mwenyezi Mungu, ma akhwaf ma takhafu alayya, ni jambo gani, ma akhwaf, ni jambo gani la kuogopesha zaidi ambalo unaniogopea, unaniogopea juu ya jambo hili, jambo gani la kuogopesha zaidi unaniogopea, unachelea zaidi kwangu kitu gani? Ndio maksudia uliza sahaba huyu. Mtume pale pale kabla hajamwambia kitu, alipomuuliza ni jambo la kuogofisha zaidi lipi ambalo mtume anachelea, ndio yule sahaba anamuuliza bwana mtume. Mtume alikuwa ni mwalimu wa walimu. Akachukua mkono wake akaushika ulimi wake, akatoa ulimi wake akushika ulimi bwana mtume. Kisha akaushika ulimi wake akamwambia, jambo la kuogopea zaidi ni huyu ulimi. Ameutoa ulimi wake nje na muonesha yule sahaba kwamba na kuogopea zaidi shari ya ulimi. Hakuna shari kubwa kuliko shari ya ulimi. Kama alivyoweza bwana mtume kwamba makosa kosa litawapeleka watu wengi motoni, ni ndimi zao na tupu zao. Kama mtu akashiria ulimi kwamba jambo anamuogopea zaidi uswahaba ni ulimi. Ndugu zangu Waislamu, anatuambia mtume katika hadithi umetoka kuisoma, faida ambayo kubwa ya hadithi hiyo ya kiongozi wa umma mtume, kiongozi wa umma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama, hapo amri ya mtume ni hakika kwamba ipatikane imani kwa mwanadamu jambo la kwanza, kisha baada ya hapo afate vitendo vilivyokuwa vizuri baada ya imani. Ni kwamba mtu akitenda matendo yaliyokuwa mazuri bila imani, basi hayakubaliwi, kwa sababu imani ndiyo msingi wa vitendo kukubaliwa. Ndugu zangu Waislamu, hapa bwana mtume rahma na amani zimwendee, ametutahadharisha na kutuzindua na mambo ya ulimi, kwamba shari za ulimi ni kubwa, kwa sababu ulimi ni wepesi kutereza ulimi. Kwa hivyo na mtu anapotereza kwa ulimi anakuwa kishaangamia, kishailiki. Lazima ndugu Islam tuchunge shari za ulimi, shari za ulimi ni kubwa. Anatueleza hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, la tukthiru al-kalam bighayri dhikrillah, fa inna kathrata al-kalam bighayri dhikrillah ta'ala qaswatun lil-qalb, wa inna ab'ada an-nas min Allah al-qalb al-qas, rawahu Tirmidhi. Anasema Abdullah ibn Umar, Mwenyezi Mungu amridhie yeye na baba yake wote wale masahaba wa bwana mtume, anasema alisema mjumbe wa Mwenyezi Mungu rahma na amani zimwendee kwamba msizidishi maneno mengi bila kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haika maneno mengi yakizidi bila kumtaja Mwenyezi Mungu, haya maneno kuifanya roho ya mtu ngumu kama jiwe. Na atakuwa mbali na Mwenyezi Mungu katika watu ni yule mwenye roho ngumu. Roho ngumu inamfanya mtu asimwogope Mwenyezi Mungu. Roho ngumu inampa mtu ushujaa wa kumwasi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ndugu Islam, Mwenyezi Mungu atuepushe na roho ngumu, kwa sababu ndio sababu ya mtu kuwa mbali na Mwenyezi Mungu siku ya kiyama na rehma, kuwa mbali na Mwenyezi Mungu atakuwa mbali na rehma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu Islam, maneno mengi yasiokuwa na faida katika maneno hayo ufanya roho ya mtu iwe ngumu na awe mbali na rehma za Mwenyezi Mungu, kama vile mmesikia katika hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akabaini mtume, ndugu Islam, kwamba katika hadithi aliyopokea Abu Sa'id al-Khudri, Mwenyezi Mungu amridhie, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qal idha asbaha ibn adam fa inna al-a'dha'a kullaha tukaffiru al-lisan taqulu taqillaha fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta ya wajadna rawahu Tirmidhi. Anasema Abu Sa'id al-Khudri kutoka bwana mtume kwamba anapoamka mwanadamu usubuhi, viungo vyake vyote udhalilika na kunyenyekea nyuma ya ulimi. Viungo kumwambia ulimi wa mwanadamu kwamba ewe ulimi, muogope Mwenyezi Mungu kuhusu sisi viungo. Muogope Mwenyezi Mungu kuhusu sisi viungo vyako. Kwa sababu sisi viungo tuko nyuma yako. Ikiwa wewe ulimi utanyoka ukachukua njia ya toa, na sisi viungo vyote tuko nyuma yako katika toa. Na ikiwa utapinda kana pembeni wewe ulimi, na sisi tunapinda. Hili jambo ni wazi, ndugu Islam. Tizameni, kama mtu ulimi wake ukiharibika na roho yake ikiharibika, basi yeye mtoto mzima ameharibika. Ha? No. Utamwona mtu mrefu ana rangi nzuri, na kama ana ulimi mchafu, kila akimtaja hawasemi ulimi wake mchafu, acha ule mtu mbaya. Unasikia? Ulimi umemchafua yeye mtu mzima. Ndio maana, ndugu Islam, tunapozungumza katika mada yetu, kwa kila mara tunakumbusheni visa fulani vya waja wa Mwenyezi Mungu wema na manabii ambaye ni mafunzo kwetu, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika kueleza katika Qur'ani visa vyao vya watu wema na watu wabaya, ni kutaka tuwaige watu wema yale mema waliyafanya, na tujitahadhari na watu wabaya na mabaya yao. Tizameni, ndugu Islam, kwamba ulimi ni hatari kubwa sana. Ulimi ukiwa umeongoka, basi mtu mzima ameongoka. Na ulimi ukiharibika, japo mtu awe mzuri wa namna gani, bali na yeye ameharibika. Luqman katika waja wa Mwenyezi Mungu wema, katika mlango wa hakika nimekupeni mawaidha ya Luqman. Huyu Luqman ni mja mwema ambaye Mwenyezi Mungu katika Qur'an katufundisha mambo yake ili tumuigie. Alipewa hikima na Mola wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Basi, ndugu Islam, alikuwa Luqman ni mtumwa wa Habasha anamilikiwa. Siku moja bwana wake akamwambia Luqman, chukua huyu mbuzi ukanchinje mbuzi huyu. Baada kumchinja mbuzi huyu, unitafutie nyama mbaya katika huyu mbuzi, nyama mbaya katika mnyama uniletee. Nyama mbaya kuliko nyama zote. Luqman al-Hakim akaenda akamchinja yule mbuzi. Baada ya kumchinja, akatoa roho na ulimi akamletea bwana wake. Subhanallah. Akamwambia, bwana wake akamuuliza kwamba hizi ndio nyama ambayo umechagua katika mnyama? Akasema hakuna nyama mbaya katika mnyama kuliko hizi. Hizi ndio nyama mbaya katika mnyama kuliko nyama zingine zote. Bwana wake akaikaa, wakaikaa hivyo siku nyingine, akamwambia sasa Luqman, akaitika labbaik. Akamwambia njoo. Akaja Luqman akasema, chukua mnyama huyu kanchinjie, untolee nyama mbili nzuri kuliko nyama zote. Luqman akatoa roho na ulimi akamletea. Subhanallah. Yule bwana akasema, bwana wewe namna gani? Nimekutuma nyama mbaya kuliko nyama zote, umeletea ulimi na roho. Hivi nimekutuma nyama nzuri kuliko nyama zote, tena umeletea ulimi na roho, namna gani? Akamwambia naam. Ndio akamfundisha sasa Luqman al-Hakim. Luqman mwenye hikima akamwambia, hakuna nyama nzuri katika mnyama. Ikiwa mtu ataongoka, hakuna nyama nzuri kama mtu ataongoka kuliko ulimi na roho. Na hakuna nyama mbaya zikiharibika kwa mwanadamu vile ulimi na roho. Ni hakika, ndugu zangu Waislamu. Eh? Roho ni hatari, kama ikiongoka basi wa mtu mzuri, na roho ikiharibika wa mtu ni mbaya. Basi kwa hivyo ndio maana tunasema kama viungo vyote usubuhi udhalilika nyuma ya ulimi na kunyenyekea, waambia wewe ulimi ukinyoka sisi tunanyoka, ukienda pembeni sisi tunaenda pembeni. Kwa hivyo ndugu Islam, tuchunge ulimi. Sikilizeni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bana tueleza shari za ulimi. Anasema Muadh ibn Jabal, Mwenyezi Mungu amridhie, qultu ya Rasulullah, nilisema e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akhbirni bi amalin yudkhiluni aljannata wa yubaiduni minan nar. Qala laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun ala man yasrahu Allah ta'ala alayhi. Ta'budu Allah la tushriku bihi shay'a wa tuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، وصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل. ثم تلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثقلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. معاذ بن جبل لما بنا متومي قال: ايه بنا متومي نيليزي عملي ambaye nikitenda tenengeza peponi na itanitenga mbali na moto. Mtume akamwambia: umeulizia jambo kubwa sana, hakika na jambo hili ni lepesi kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu atemrahisishia. Ni lepesi kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu atemrahisishia. Akasema: niwe mwabudu Mwenyezi Mungu, wala usimshirikishi na chochote. Jambo la pili, usimamishe swala. Unawasiwa mtume na mtuhusu sote, ndugu Waislamu. Na jambo la tatu, toa zaka. Jambo la nne, usaumu mwezi wa Ramadhan. Na jambo la tano, uende ukahiji kama ikiwa una uwezo wa kupata njia kufikisha huko. Ikiwa mtu ana mali ya kwenda hija na ana nguvu za kiwiliwili za kumititi kusukumana huko, basi ameruhusiwa aende akahiji Maka, akamilishe nguzo hiyo katika nguzo za Uislamu, nguzo ya hija. Kisha akamwambia: je, ni kuelekeze kunako milango ya kheri? Mtume huyo kanamfundisha kwa masahaba zake. Kisha akamwambia: funga saumu ni kinga, saumu inamkinga mwenye nao nayo na mabaya na maasi. Mwenye kusaumu akizini, saumu inaharibika. Akiiba, saumu inaharibika. Kwa hiyo mtu anaposta una saumu ya kujia maasi, anasema nisifanye maasi fulani, sije kuharibu saumu yangu. Kwa hivyo saumu ni kinga, inamkinga mtu na maasi ya kumwasi Mwenyezi Mungu. Na maana ya pili ya kinga saumu ni kinga, itamkinga mtu na moto wa Jahannam. Anasema Bwana Mtume kwamba mwenye kufunga siku moja kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, basi Mwenyezi Mungu utenga uso wake mbali na moto wa Jahannam kiasi cha kutembea mwendo wa miaka 70 siku moja. Subhanallah. Kwa hivyo funga ni kinga, inamkinga mtu na moto. Akasema Mtume kwamba na sadaka huyazima makosa ya mtu kama vile maji yanavyozima moto, na swala ya mtu katikati ya giza la usiku, katikati ya usiku, swala hii itamsaidia mtu wakati wa ukata roho. Mwenyezi Mungu amewasifu wenye kusali usiku, katikati ya usiku, jau fil layl wasat, yani kat wasati, katikati ya usiku. Anasema tatajafa junubuhum anil madaji, tatajafa junubuhum anil madaji. Anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala unyanyua mbavu zao vitandani kwao. Hiyo ni kinaya kuamka kwao usiku, akauacha usingizi ambao uliokuwa mtamu. Wakaja ndugu zangu Waislamu kwa ajili ya kuswali swala ya usiku. Mwenyezi Mungu katika aya nyingi za Qur'an amewasifu wale Waislamu wenye kuacha usingizi wao wakasoma usiku, ndugu zangu Waislamu, wakamwabudu Mola wao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni amali iliyokuwa bora, kama vile mmesikia katika aya ambayo nimekusomeni katika. Kisha anasema Mwenyezi Mungu, Mtume akawasomea hiyo aya, kisha akaendelea kuwasomea mpaka akafikia kunako ya'malun. Hapa ndipo alipofikia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akaendelea mazungumzo yake baada ya kuta fadhila zenye hiyo aya inaeleza, inawasifu kuamka usiku, kwamba kitendo kiaminifu waliokuwa wazuri hawalali usiku wao mzima, bali huacha sehemu ya usiku kumwabudu Mwenyezi Mungu. Akasema Mwenyezi Mungu katika ingine akiwasifu waaminifu kusali usiku, walladhina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama, na wale ambao katika usiku wao mzima huacha sehemu fulani wa awalali sehemu hiyo, wakaa kazi yao, kazi yao sujada na kiyama, wanasujudu na kusimama, manake wanaswali swala za witri katikati ya usiku watu wote wamelala. Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hapo ndugu Islam anawasifu wale wasalala usiku mzima wakaacha sehemu yao ya usiku kwa ajili ya kumwabudu Mola wao Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Ee Mwenyezi Mungu, nasi tunakuomba pia uturuzuku na utupe uwezo katika usiku wetu kuacha sehemu ya kuweza kuabudu wewe Mola. Amin. Tendo kizuri kinamridhisha Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, mtume akaendelea na nasaha hii ambayo imetuhusu sote. Akamwambia, je, ni kuambie kichwa cha mambo? Na nikwambie nguzo? Eh? Na nikwambie kilele cha nundo? Eh? Yaani nani sanami ni kama vile ile nundo wa mgongoni kwa ngamia. Ngamia wana mlima kule kwenye kilele kule. Yaani katika lugha ya Kiarabu, yaani zirwa ta sanami kinato an aala, hapo ni fumbo yake kitu cha juu, yake cha juu kabisa kule kuna antet kuna kichu. Eh? Ndio maksudio yake. Hiyo ni kinaya yani. Ama sanamu ni ile nyundo mgongoni kwa ngamia, hapa maksudi yake hapa ni fumbo mpaka kusudia ni kuambia jambo la juu kuliko mambo yote. Eh? Akasema ile sahaba kwamba niambie. Akasema kichwa cha mambo ni Uislamu, lazima mtu awe Muislamu, nayo ndio Uislamu, ndio shahada. Mtu asipo Muislamu bila kutamka shahada mbili. Kisha kamwambia nguzo. Sasa nguzo, umuhimu wa kitu, kama nafikiri kila mtu anafahamu umuhimu wa nguzo. Nguzo kama vile nguzo mwanadamu ni miguu ya mwanadamu. Wakingata mwanadamu mguu ambaye ndio nguzo, akasimama. Asimame mpaka tumpe kimti. Basi nguzo ya Uislamu, zinakushika Uislamu, nguzo zake ni swala. Na kilele cha nundo yake ni jihadi. Penda kupigana fi sabilillah. Kisha kamwambia, je, nikuambie mtume huyo? Nikuambie jambo ambalo lenye kumiliki hayo yote, lenye kuyashika hayo yote? Ha? Yote hayo? Akasema ndiyo ya Rasul, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtume akaushika tena ulimi wake. Mimi nisaidie ulimi ndugu Islam. Mtume akaushika ulimi, akamwambia ziwia huyu ulimi wako. Mtume anashika ulimi wake na mwashia kwamba tizama huko. Ziwia huyu, yani ulimi. Subhanallah. Nah. Ule sahaba anasema nikamuuliza bwana mtume, ee mjumbe wa Mwenyezi Mungu, hivi hakika sisi tutachukuliwa tuadhibiwe kwa yale ambayo tunayasema? Swala lake. Mtume akamwambia, akukose mama yako, yeye ni usilubi yani. Akukose mama yako. Je, hivi unafikiri kwamba watu watasukumwa kwa nyuso zao, maki watu wa motori Mwenyezi Mungu atukinge, watakuwa kishika kunyuma kwenye kichoko afu wanasukumwa, wanaanza kuangukia uso. Unafikiri watu watasukumwa waangukie nyuso zao, pupo anasukumwa anaangukia uso, anasukumwa anaangukia uso mpaka motori buu anatupa motoni fali hiyadhu billah. Unafikiri kama watu wataenda wanasukumwa kwa nyuso zao mpaka motoni kwa makosa mengine isipokuwa kwa yale ambayo ndimi zao ziliachuma, isipokuwa kwa vitumwa vya ndimi zao, yale makosa ndimi zao zilichuma ndio atasukuma motoni kwa ajili ya makosa kama hayo? Tizameni wasio wa mtume ndugu Islam, kama kusoma dini yetu sisi ni dini ambayo iliyokuwa nzuri sana. Ndugu zangu Islam, mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallama bado anaendelea kutufundisha katika ubaya wa utesi. Utesi ni kitu kibaya sana, kama alivyoeleza bwana mtume rahma na amani zimwendee. Sikilizeni mtume anatufundisha. Watu wengi hawajui maana ya utesi. Hii hadithi ya mtume inatuambia utesi ni nini? Inatufahamisha mpaka tuelewe nini maana ya utesi. Watu wengi hawajui maana ya utesi. Tekeleze. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala atadruna mal ghiba? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala dhikruka akhaka bima yakrahu. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. سكيام تمام تفهم شنو هو الإسلام. أنا سمع أبو هريرة من يسمع قام ريدي قام بحكي كم جنب من يسمع رحمة نعمان زمان ده أليسين. من أجوا ما أنا أوتيسي. ما صاب كسم كسم تمام القبر دو يحيي. Wakasema Mwenyezi Mungu na mtume wake ndio anajua. Akasema utesi ni kumsema ndugu yako mambo ambayo akiyasikia atachukia. Ni kumsema ndugu yako kama yeye hayuko, mambo akiyasikia atayatamuuzi. Akauliza bwana mtume, hebu nieleze, ikiwa yale ambayo ninayasema kwa ndugu yangu yanapatikana, je, vipi Akasema naam, ikiwa yale ambayo unayasema ni hakika yanapatikana kwake, umemteta. Na kama yale ambayo unamsema kama hana naye umemzulia, basi umemzulia uongo mkubwa sana. Eh? Fakade bahattahu, maana yake iftaraita alayhi alkadhib, umemzulia uongo. Kwa hivyo ndugu Waislamu, tizameni watu wengi usema, ah, mimi nasema kweli. Sio kwamba utesi kusema uongo. Utesi ni kumsema mtu mambo ya hakika anayo, ye hayupo. Na kiasikia atamuudhi. Ndio maana ya utesi. Tujitahadhari na utesi. Ndugu Waislamu, nimepokelea hadithi toka Bibi Aisha, Mwenyezi Mungu amridhie. Anasema qultu linnabi sallallahu alayhi wasallam, hasbuka min safia takadha wa kadha. Qala ba'dhu ruwati tani qasira. Faqala laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajatu. Qalat wa hakaitu lahu insanan. Faqala ma uhibbu anni hakaitu insanan wa inna li kadha wa kadha. Anasema Bibi Aisha, ndugu wa Islam, kwamba siku moja Bibi Aisha alimwambia Bwana Mtume kwamba sallallahu alaihi wasallam, inakutosha kwa Safia haya na haya. Wanasema baadhi ya wapokezi kwamba alimwambia kwamba unakutosha ufupi wa Safia. Safia ni mfupi, kwa Bwana Mtume mfupi. Bibi Aisha akasema kwamba inakutosha kwa Safia ufupi wake. Kisha akasema Mtume akamwambia Aisha kwamba umesema neno, ewe Aisha, umesema neno, laiti neno hilo likichangwa na maji ya bahari, neno ambalo umelisema linaweza kuyaharibu maji ya bahari, ladha yake, reha yake, kwa shida ya reha mbaya na ubaya wa neno hilo ambalo umelisema. Tazameni ndugu Islam, na hii hadithi ndio kuonesha mwisho kukemea kwamba neno moja la utesi lingetupa baharini. Katika lugha ya Arabu imeshakuzema mara nyingi, albahru ni ile bahari kuu, sea sio bahari kama Tanganyika, hiyo sio bahari. Bali bahari kuu lingetupa neno moja, amesema tufusafia ni mfupi, kwamba lingeharibu maji ya bahari kwa reha yake na ladha yake, kwa ajili ya ubaya hilo neno. Subhanallah. Leo mtu akisema kama ni mfupi, watu hawezi kuona ajabu. Mtu anaingilia kumsengenya mtu maumbile vile alivyo, anamkashifu siri za ndani. Tazameni ndugu Islam, tutapona namna gani? Tazameni Mtume anavyotuambia ubaya wa utesi. Anasema Bwana Mtume kwamba alipokea Anas, wakati anasema Bwana Mtume kwamba lama urijabi maratu biqaumi lahum azfaru min nuhasin yakhmisuna wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula ya jibril qala haula alladhina yakuluna luhuma an-nas wa yaqauna fi a'radihim. Anasema kwamba nilipopelekwa mbinguni niliwapitia watu wanakuta ndevu za shaba, wanaparua nyuso zao na vifua vyao. Nikamuuliza Jibril, hawa ni watu gani? Jibril akasema hawa ni wale walikuwa kila nyama za watu kwa duniani, na wanaingilia katika mambo ya watu, vyeo vya mtu, mambo ya mtu binafsi, wanaingilia katika mambo yake, aibu za mtu za ndani, basi ndio malipo yao haya. Tazameni ndugu Islamu, ubaya wa utesi. Baada ya hapo nitakuleteni kisa kidogo, alafu nizungumzie kwa kifupi utesi unayojuzu, kwa sababu Uislamu huwa unaharamisha mambo kwa madhara yake na unahalalisha mambo kwa maslaha. Uislamu ulipoharamisha utesi sio moja kwa moja, bali kuna utesi ambao Uislamu uliuacha. Naam ndugu Islamu, mpokelewa katika kisa ambacho amepokea Abu Lith al-Faqih, anasema nilimsikia baba anazungumza kwamba wako manabii ambao walikuwa wao ni manabii lakini si wajumbe, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao. Wako baina an-nabiyyu war-rasul, wao walikuwa ni manabii sio ar-rasul. Nabii ni mtu ambaye kwakiletea wahi na ama ndotoni analetea wahi, lakini aambiwe kwamba wafikishie watu. Alafu ar-rasul ni mtu aliyotuma wahi ambaye kwamba wafikishie watu. Sasa katika wale manabii ambao walikuwa hawakuwa wajumbe, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yao, anasema baadhi yao walikuwa wakiota usingizini na baadhi yao walikuwa wakisikia sauti zinawaambia mambo, wanaona vitu fulani hivi. Alikuwa nabii miongoni mwa manabii kama hao. Katika yale ambaye amelala akaota usingizini, akaona siku moja katika usingizi wake anaambiwa, utapoamka asubuhi, kitu cha kwanza utakutana nacho katika safari yako, ukutana nacho kile, na kitu cha pili ukutana nacho kifiche, na kitu cha tatu utakutana nacho, ukutana cha tatu nacho kikubali kipokee, na cha nne yani usikatishe tamaa. Kitu cha nne kitakwambia mambo yake yote usimkate makambo hivyo sivyo usimkatishi tamaa maana yake. Kitu cha usikatishi tamaa. Na kitu cha tano kikimbie. Anaota vitu vingapi? Vitano. Vitano. Eh? Kitu cha kwanza akile. Cha pili akifiche. Cha tatu akikabili. Na cha nne asikatishi tamaa. Na cha tano akikimbie. Ndio maana ndoto ya manabii ni wahi. Alipoamka usubuhi ndugu wa Islam, kitu cha kwanza alichokabiliana nacho mlima mweusi mkubwa. Akasimama, akababaika, akasema Mola wangu ameniamrisha kwamba kitu cha kwanza tutakacho tu cha kwanza ni kile. Naweza kula mlima? Na ndoto ya manabii ni kweli. La, akasema Mola wangu wallahi ameniamrisha nile. Kwa hivyo wallahi na Mola wangu ameniamrisha sipokuwa haki, acha nende kale ule mlima. Huyo akaenda ndugu zangu Waislamu ti kwenye ule mlima. Alipowasilia kwenda kule ule mlima na anauendea pale pale, kila akitembea mlima unapungua, mlima unapungua, mlima unapungua, mlima unapungua, muujiza wa manabii. Subhanallah. Mpaka ndugu Waislamu alipofikia ule mlima, ukawa tonge, sawa na tudogo wa tonge, tamu kuliko asali, akala na akamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akaendelea ndugu zangu Waislamu. Baada ya kufika mbele, akutana chombo ndani yake mna dhahabu zimejaa. Akasema cha pili niambie nikifiche, akachimba shimo. Akastika kile chombo cha dhahabu. Akaenda mbele kinatoka tena. Anarudi mara pili anachimba shimo. Anakizika mpaka safari tatu. Akasema niambie nikizike, nimekizika kimekataa. Kila kizika kinatoka. Nimeshatekeleza amri ya Mola wangu, akaenda zake. Eh? Baada ya kwenda kufika mbele mzangu wa Islam pale pale yani akafuka mbele. Alipofika mbele akakabiliana na ndege moja moja, akamkabili, akamtenda na mkono wa kanzu, akamficha ndege mdogo. Sasa anaambia kitu zetu akipokee na akiweke, akistiri, akikinge. Ndege akaenda akamweka katika mkono wa kanzu hupo, akamficha mle hivi. Kidogo muda punde kaja ndege mwingine mkubwa, ile ndege moja kumwinda. Kumbe ile ndege anamfuata ile ndege mdogo wa mle. Eh? Hakaja. Eh bana, tafadhali usinzilie chakula changu. Hii ni riziki yangu, sikatishi tamaa. Akasema subhanallah. Mola wangu aliniambia kwamba cha nne nikifiche, cha tatu nikifiche cha tatu, na cha nne nisikatishi tamaa. Sasa huyu ananiambia nimpe ndege ya mle, na huyu ananiambia nimfiche, na huyu tamani sikatishi tamaa. Sasa nifanye aje? Manabii alikuwa na hikma. Akafikiri, baada ya kufikiri akaona sasa hapa nikimtoa huyu ndege nikimpa huyu amle, nitakuwa nimevunja amri ya pili. Na nikimwambia kama sintompa mle, nitavunja ile amri ile mtu wakati nisikatishi tamaa. Hii ndio riziki yake. Ndugu Islam alifanya aje? Yule nabii akachukua kisu, akakata nyama kwenye paja lake, akakata nyama kwenye paja. Akampa yule wa nne, kwamba yule wa tatu akamwambia chukua, na yule akawa amemkinga huyu na yule amempa riziki yake akamkatia tamaa. Akawa ametekeleza amri ya kuasi kitu hapo. Naam. Baada hapo ndugu zangu Waislamu, twende na kisa akona cha tano. Cha tano akona mzoga kabisa unatoa rehe mbaya, umeoza. Akakimbia. Ilipofika jioni akasema, ewe Mola wangu, hakika mimi nilifanya yale yote ambayo uliniamrisha jana. Eh? Lakini nikaona usingizini kwangu kwamba nimeambiwa ama kitu cha kwanza ambacho nitokula hiyo ni ghadhabu. Kitu ile kilikuwa kikumu mlima mweusi ni ghadhabu. Hiyo ilikuwa ni ghadhabu. Kwa sababu ghadhabu mwanzo wake huwa kama vile mlima, kile kuna vipo takumaliza mtu. Lakini ukiona nasubiri, ile inapoa, inapoa, inapoa, inapoa, mwisho inabakia mwisho wake ni raha, ni tamu kama vile kulikuwa hata asali. Pale unapoghadhibika unaweza kupiga mtu kamuua. Lakini unapoghadhibisha roho ikavimba, ukasubiri, ukasubiri kufikia mwisho, unaona kama haushtakiwi, unakuwa katika usalama, sema alhamdulillah. Kama pale ningempiga yule bwana, leo ningekuwa jela leo. Unaona ndugu zangu Waislamu. Kisha akamwambia, hiyo ndio maana yake. Eh? Kisha akamwambia, na mwisho wake ni mtamu kuliko hata asali. Ama kitu cha pili ni vitendo vizuri. Tendo kizuri hata ukikificha aje kitadhihirika tu. Ndio ile dhahabu alikuwa anaizika chini, kila kizika inatoka. Kila kizika inatoka. Akasema naam, ni kweli. Akamwambia, ama jambo la tatu. Eh? Jambo la tatu. Mwenye kukupa amana usimfanyie khiana. Mwenye kukupa amana usimfanyie khiana. Ama kitu cha nne akamwambia, anapokoma mwanadamu haja yake, jitahidi umkidhie haja yake kama akiwa yeye ni muhitaji kuhusu jambo hilo. Na kitu cha tano ambacho ndio ule mzoga wa kunuka, ndio kwamba ukikimbie, huyo ni utesi. ukiona watu wanateta watu wakimbie. Tazameni ndugu Islam katika kisa mna hikma kubwa sana. Kwa hivyo ndugu Islam, hapa ndipo tumefikia mwisho wa kanda hii, na insha Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akituwezesha tatua kanda ya pili. Katika kanda ya pili ndio tutakuzungumzieni utesi ambao unejuzu na kuja kuelezeni kadhalika hasara ya mtu kuhamisha maneno baina ya watu katika njia kuwatonganisha. Wassalamu alaikum. Thank you.